Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Markedet, der ikke rigtig ved, hvad ben de skal stå på, det er, hvad vi har med at gøre også i dag. Heldigvis så er der konkrete tal at gribe fat i. Der er regnskaber ude her til morgen fra DFDS. Og Ambu, dem ser vi nærmere på i dag. Vi skal tale med Ambus administrerende direktør Lars Marker lidt senere i udsendelsen. Og her i studiet, der er det vores egen talknuser, Lav Svendsen, der tager fat. Godmorgen og velkommen til dig. Lav, lad os bare lige starte med Ambu, for det er noget af et hug, de får allerede her fra morgenstunden. Ja, den falder 7,8% til 125, og det er jo en aktie, som faktisk var hans regnskab jo. Altså, vi er nødt til at bare glemme, om der var overhovedet børsnoteret, ikke? Så nu ser vi på, hvad de har lavet derude. De bor også i Glostrup eller derude et eller andet sted, ikke? Så er det faktisk vældig godt. Det brasser jo stadigvæk fremad. Jeg har jo ikke haft tid til at sidde og studere de detaljer, om der er et eller andet finurligt i det. Men balladen er jo, at aktien har været op i næsten 280, ikke? Og nu koster den 126, og der er rådet 10 kroner af. Ikke? Altså, vi ligger det halve af toppen, og vi ligger på den forkerte side af bjergtoppen. Ikke? Og så hvis på vej opad, var alle jo glade, ikke? Men det er den mest flotte alpetop, vi næsten kan forestille os. Og så, altså den næsten symmetrisk normalt er markedet jo ligesom går lidt langsommere op, og så hårdt ned, ikke? Ja. Men det er næsten, næsten samme form på begge sider af bjergsiden der. Men det er det, der er galt. Det er simpelthen børskursen, der har været... børskursen, der er galt. Jamen, det er ikke regnskabet, der er noget galt med. Nej, det er ikke. Nej, det behøver de ikke sidde og skræmme sig over. Så imod, det ser ud til at gå frem med, altså det er jo sådan noget med tempo på omkring 20%, og overskudsgraden stiger osv. Men det er det med, når markedet kommer, bliver for vildt, og så skal vi ned og lande et eller andet sted. Og så er det, at som vi talte om, vi skal jo have mere om det, men nu kan han jo så kommentere det, men altså vi havde for den forleden diskussion, at Pernille talte om Novo Sims, der nu også bliver hejlet ud. Ja. Fordi de nu også, er det ikke en af verdens mest dynamiske og største biotek, har en enorm fremtid, og jeg prøver at forklare, jo, men alligevel så står manden derude, Holk Nielsen, eller hvad han hedder, i fare for at blive sat over på listen over folk, som bliver skældt ud, hedder jeg fra, fordi børskursen er faldet, eller ikke vil stige, det er den ikke, sådan set ikke rigtig faldet, den er bare ikke stige mere. Og så siger jeg, at vi troede, vi havde købt en aktie, der kunne stige 20% om året, uanset hvad, i det uendelige. Nej, det har du, det findes stort set ikke. Og så er altså kommer man ind der, men så bliver de udnævnt til at være idioter. Og, altså det er jo det der, altså investorer er på den måde, det er voksenmobning jo. Det er det faktisk. Så Lav, hvordan skal man gebære sig så igennem sådan en situation? Altså hvad skal man gøre, hvis man sidder som investor? Jamen så må man jo, du har den, hvis du ikke har Ambu, skal du jo ligesom finde ud af at vente på, at den kan komme ned og lande et sted, hvor vi har overstået nedturen. Ikke? Mm. Så kan du overveje at gå ind igen. Men på rimelig vilkår, men altså når den er oppe at flyve, så skal du jo passe på med at løbe med, og det er jo det, der er balladen. Altså, vi har også Christian Hansen, der ikke er noget laboratorium mere, men kun er et holdingselskab. Det er tænkt engang, yes. Det er da bedre at være laboratorium, men han er jo også oppe over 600, så er det pludselig selv og nu, så er der nok aktier til alle, og de har sådan set 22% tilbage, hvis der nogen har lyst til at få lidt aktier igen, om der er så et års pause, de har sagt, vi beholder, vi gør ikke noget et år. Mm. Men så kan der jo komme, og de solgte jo knap 4%, ikke? Så der er altså et varelæger, der er 5,5 gang så stort på lager. Ja. Lars Svendsen, det er svært at være upopulær på børsen, det er også svært at være populær så åbenbart, fordi når det så er kørt alt for langt op, ja, så på lige pludselig, så vælter tårnet, altså det har vi i hvert fald set nu her med Ambu, og som du altså også er inde på, med nogle af de andre store aktier, som har kørt det vældig meget op på det seneste. Men det er bare det der punkt med, at man bliver jo nødt til ligesom at skelne med, hvordan går virksomheden, og hvordan går aktiemarkedet. Og så må man sidde og sige, så kører de jo også selv i ly som direktør og siger, ja, vi ved, kommenterer slet ikke aktiekursen og bla bla bla. Det er ikke noget, vi har nogen mening om. Selvfølgelig har de jo det. Mm-hmm. Altså, jeg kender ikke nogen direktør for sådan et selskab, der ikke er hen og snuse. Det er da klart. Og hvis de sidder på Hawaii, selv når de har ferie, så skal de lige hen og finde et eller andet sted. Men er der ikke en forskel på, Lars Svendsen, at have en mening om, og så holde den lidt for sig selv? Altså, det er vel heller ikke god latin at gå ud som topdirektør og begynde at tale sin aktie, hverken den ene eller den anden vej? Nej, det skal du ikke, men du skal bare være lidt klar over, hvor den er, fordi hvis den er alt for billig, så ender du med at være et take-over-emne. Og hvis du ligger for højt op, så er det, at du risikerer, at der er en frygtelig masse mennesker, som tror, at det er en ost, du kan sværme om, og så hopper på den, og så er lige pludselig, at du, hvis så kurven knækker, så er det opstår skuffede forventninger, du kalder det for, og så bliver folk sure. Ja. Det er ikke nemt. Lars Fælsen, er Ambu nede i opkøbsniveau, takeover-niveau? Nej, slet ikke. Og i øvrigt kan du ikke køre det, fordi der er A- og B-aktier i den, så du kan ikke ligesom komme og sige, det er jo en virksomhed, som ud fra deres teknologi har, klart nok har en takeover-værdi, at der er nogen, der kunne have, måske have lyst til at købe den, ikke? Mm. Men du er nødt til at gå ind af fordøren og spørge pænt ad, fordi der er A- og B-aktier, og du må sige, en aktie ligger åben, det kunne være GN Store Nord, for eksempel. Den er åben. Mm. Der kan du jo bare sende annonce i avisen og sige, nu vil jeg gerne købe det. Ja. Kom med dem. Lars Svendsen, vi skal lige runde. Vi taler meget mere Ambu lige om lidt, fordi vi skal have Lars Marker, deres administrerende direktør, med på telefonen. Men lad os også lige runde DFDS, som jo altså også er kommet ud med regnskab. De får også et hug, synes jeg, det ser ud til. Ja, og han er jo så, kan du sige, jo var oppe og vinde på lidt over 400, og så er han ligesom glædet ned. Og de lavede en aktietegning på, tror du, 390, ikke? Da de købte UN Ro nede i Tyrkiet i omkring 1. juni. Det er jo en ret stor udvidelse på 7 milliarder kroner, men der kan du sige, at det kan de så være glade for, at de også, det er jo det modsatte af at købe egen aktie, det er jo at sælge egen aktie, ikke? Men altså, i virkeligheden, selvom du printer nogle nye, det er jo også lidt, fordi at folk er jo noget, dels har de balladen i Tyrkiet, som de nåede lige akkurat ind ad døren for, da det begyndte, ikke? Det var jo ikke så sjovt. Timingen var jo dårlig, men du må jo også finde ud af, om du vil eller ej, fordi der er så få, der er kun reelt set vel nærmest fire, der driver altså store trailer, transportrederier i Europa, ikke? Hvor Stena Line er en, den kan du ikke få fat på. Der er så en italiener, der hedder Grimaldi, og en, der hedder Kobbelfrit nede i Belgien, og så er der DFDS. Så det er ligesom de der fire, der er, og så er der sådan noget, så skal du gå ud og købe noget mindre, og der var så ham her, så vil sige, der blev DFDS så vild i øjnene og sagde, nu vil vi have den, og de har prøvet på gang før, men så nu banker vi til den, og så fik de den også, ikke? Men til gengæld er det også måske dem, som, det kunne godt være nogen, der har budt lidt mindre, ikke? Så på den måde var de ligesom blevet presset op af. Ja. Så har vi jo så den anden side af den her mønt, det er jo lige nu, vi har også det her Brexit, som DFDS har jo klaret sig, er det snart 3 år, det her Brexit har rumlet rundt, ikke? De har jo klaret sig fint igennem det. Ja. Der har jo ikke været noget afbræk. De sejler jo masser af tyske biler over til England og alt muligt, og fra Sverige den store rute til Immingham, ikke? Men det er jo sagtens gået godt, også nede på kanalen, hvor der er blevet fred med færgerne, ikke? Der har de jo færger nede. Men siger de jo, at de vil være nået til endpoint, ikke? Altså nu skal de ligesom finde ud af, om det går en eller anden vej. Og det kan jo også godt ende med, at det her kan jo også godt ende med noget andet, som ingen rigtig diskuterer nu. Vi er nødt til at sætte nogle scenarier op. Hvad kan der ske ved Gud? Det kan jo også godt ende med, at en eller anden form for, hvad du kalder det for, dyb politisk krise i England, fordi hun ikke kan komme igennem med en aftale, som er bare nogenlunde fornuftig. De vil ikke på den anden side ligesom lave en ny folkeafstemning. Og Labour er ikke, jeg tror ikke, der er mange, der har lyst til at få Labour tilbage. Han er jo stadigvæk medlem af atombevægelsen og sådan noget lignende. Ikke? Det ting, han har måttet skrive under, sidste gang de havde valgt, måtte han skrive under på et dokument, hvor der stod, at selvom han var medlem af anti-atombevægelsen, så måtte han ikke antaste Englands atom. Arsenal. De har et stort, de har 125 eller sådan lignende raketter. Det var han skulle under på. Jeg vil sige, der er nok ikke lyst til at have ham tilbage, ham Corbyn. Det vil sige, du risikerer England, Europas første store demokrati, hvis I ser bort for alt det, der var i oldtiden. De risikerer at breaking up. Du kan få regeringskrise i England, og at engelsk politik går fuldstændig i nonsens. Så har de brug for en ny Macron. Et falskab, siger jeg, der kommer ud fra himlen. Så kommer der nok mere. Ja, der er jo ikke noget, der tyder på, at det bliver nogle lette løsninger igennem, hvad der kan blive et Brexit, hvad der kan blive som nærmest ingenting. Lars Svendsen, ingen af os ved, hvad der skal ske. Men for DFDS, der er det jo ret afgørende, om det bliver det ene eller det andet. Ja. Hvordan kommer de til at sejle igennem den her usikkerhed? Ja, det er jo det, og der kan du så sige, at sådan set, altså det basale af det hele er jo, der er jo ikke nogen, der regner med, at der bliver et nyt jerntæppe eller tolvmur ned igennem den engelske kanal og rundt om England, men det vil jo blive væsentligt, hvis England virkelig træder ud, og at det ender på sådan en, kan man sige, en rigtig skilsmisse, så vil der jo være væsentligt mere kompliceret adgangsforhold for varehandlen, og det er det, det handler om. Det handler ikke om folk, der tager en færgetur over. Det er fragten, det godstransporten handler om. Mm. Det bliver væsentligt mere, så ja, det kommer til at koste en penge, men så længe, hvis det her bliver klinket, på en eller anden måde, sådan nogenlunde, eller de bare bliver hængende, fordi man kan ikke finde ud af at lave en ny optagelse, så bliver vi hængende, indtil vi altså udskudt på uendelighed, ikke? Så er det vel okay, men det er en negativ situation. Det er det, Lars Svendsen. Så lad mig spørge dig helt konkret. Har du tillid til, at DFDS de er i stand til at klare sig igennem, uanset om det bliver det ene eller det andet? Ja. En god og solid aktie. De har startet siden 1866, du. Sådan, det bliver de nok ved med. Hvor har vi aktien her til morgen? 264. Og den er jo ved at komme ned, hvor det begynder at ligne noget, jo. Mm. Altså, fordi den var jo alt for dyr. Den kostede 400, ikke? Og egenkapitalværdien, det der hedder indreværdi, den er jo omkring 125 eller sådan noget. Så der er jo langt ned, men de tjener jo gode penge på deres ruter, ikke? Og det er jo fordi, de har sådan en form for lokal kontrol over situationen. Ja. Skal vi kalde det for det? Lars Svendsen, det er altså nogle af overskrifter i forhold til de to regnskaber, der er landet her til morgen. Ambu og DFDS. Vi fortsætter snakken om Ambu lige om et øjeblik, når vi skal ringe til Lars Marker og have en lille debat med ham. Også om aktiekursen. Lad os simpelthen have svaret på nogle af de spørgsmål, som vi har til ham i den forbindelse. Svendsen, på det overordnede sigt, hvordan ser vi så ud på indeksniveauerne? Ja, vi har jo rebound i Europa på tyskerne op med 0,8, og vi havde jo sådan en lidt sløv dag i går, fordi vi havde den der med, om USA var lukket eller ej, og det var jo sådan det var de jo ikke. Så er de vel ikke helt. Det var kun obligationsmarkedet, der holdt lukket. De var sandelig ikke lukket på aktiemarkedet. Nej, der faldt 600 point. Det er 2,3%, ikke? Mm. Det var jo så, veterans dag, ikke? Men, og det er ikke noget med veterans affærer, så gør det med høreapparaterne og alt det andet. Mange mærkelige ting, men hvad hedder det? Ja, de fik sig ind over nalleren derovre, og jeg tror jo på, at USA er det er ikke der, du skal have dine penge. Nu bliver det Europas tur, så er spørgsmålet jo, hvor meget surhed i USA kan Europa leve med, ikke? Men og samtidig så skal du andet også til lige den med også nu, det taler vi sjældent om. Det er valutaen. Dollaren er jo så den er, hvis I skal altså ikke tage på efterårsferie i USA, det er op i 6 kroner og 63. Der er lang tid til efterårsferie igen. Nå ja, hvad, et eller andet næste ferie, hvad den bliver. 6,63 for en dollar, den er altså noget ondt. Ja. Den stiger. Mm. Lars Svendsen, på indeksniveau, der klarer vi altså, det ser ud som om, at de store indeks er i blot, på trods af, altså vi sluttede usædvanligt negativt i går. Det var blandt andet nogle af tech-aktierne, der fik hug igen en stor underleverandør til Apple. Lumentum, de nedjusterede, det fik altså den aktie Lumentum til at falde 30%, og Apple, den satte sig altså også lidt over 4%. Så det var altså en sur morgen. Så tænker jeg, så starter vi alligevel i blot her, Svendsen. Ja. Hvad vidner det om? Så er det måske stærkt nok alligevel herover eller hvad? Ja, nu faldt Tyskland, hvis det var 1,8 dollar. Vi faldt i går i Tyskland. Det var faktisk en ret sur dag. Danmark slap noget fra det, ikke? Så ved jeg, det er vel lidt det, det handler om. Og så at og så når den så valutaen kører den forkerte vej der, ikke, så kan du sige, at euroområdet bliver svækket. Så kan du sige, at det plejer jo at hjælpe på aktieværdierne, ikke? Mm. Der er måske lige én ting, og så kan I tale videre. Der er lige én ting, ja, Svendsen. Kom bare med det. Nå, men, og det kan I jo så tale videre om i morgen, når det er Per, ikke meget, der står. Det er, at der er jo en kriger på vej ind i på slagmarken. Det er en, som man skal altså holde øje med, det er, nu taler vi Nordea, og han hedder Christa Gardell. Og han er jo sådan en stor investor, som går rundt og finder value-aktier. Han var sammen, da en overgang var 1,5% af Danske Bank. Mm. Og han har solgt for længe siden, og han tjente nøren. Men nu er han til sydlande, efter jeg så, og har ikke haft tid til at studere det i detalje, jeg fangede lige så om, at nu er han til sydlande ved at udkigge Nordea som værende en value-case. Det er jo interessant. Ja, en aktie, som du jo også har peget på, var interessant, Lars Svendsen. Ja, ja, og det er jo ikke fordi, jamen, altså, det er jo ikke sådan noget guldfund eller noget, men ligesom at du finder noget, som har en egentlig, eller burde, vi tror, den har en ret lav risiko, ikke? Og kører den til en temmelig lav værdi, og så satser på, at sådan en måske kan stige, og han køber, så er det jo også noget, han forestiller sig, at den skal stige 50%. Det tror jeg nok, at sådan den måde, han kigger ind i hovedet på, ikke? Nå! Hvad ved du om, hvad der foregår ind i hans hoved? Nej, men vi prøver jo at forstå, ikke? Nå, men det er den der med, at hvis der er nogen, som simpelthen er værd at kigge efter, så siger vi, hvis han er på vej ind, så kunne det godt være, at du også skulle løbe hende på. Godt, det, så måske er det et af de steder, vi skulle være lidt mere. Der er mange steder, vi skal være, Lars Svendsen. Vi holder øje med alt det, der rører sig på aktiemarkedet, også når det er aktien. Vi kan få Persson til at kigge på den i morgen. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gans. Jeg er Lars Svendsen her i studiet, og lige om et øjeblik, så skal vi tale med Lars Marker, den administrerende direktør i Ambu, som altså lige har aflagt regnskab her til morgen. Du kan blande dig i debatten, du kan stille spørgsmål ind på sms'en. Nummeret er som altid 42 600 247. Du kan også blande dig i debatten på Facebook. Vi streamer live, og der er altid livlig debat, så gå ind og kig med der, hvis du har lyst til at være en del af det. Men altså spørgsmål og kommentarer meget gerne ind på sms 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Medicus-selskabet med rødder helt tilbage til 1937 har haft det fuldstændig forrygende kursrit frem til i hvert fald august i år. Siden der har Pima altså fået en lidt anden lyd, og i dag der har de afleveret årsregnskab. I den forbindelse der har vi altså administrerende direktør Lars Marker med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Lars Marker. Godmorgen. Lars Marker, umiddelbart de første overskrifter, jeg har set om jeres regnskab, det ser jo sådan set meget godt ud, om end analytikerne ikke alle sammen er helt tilfredse. Kan du tegne et billede for os om, hvordan det ser ud for jer i Ambu? Jamen, vi er jo super stolte over, at vi har aflagt et historisk godt regnskab med 15% organisk toplinjevækst, øget vores EBIT-margen med 2,6% i forhold til sidste år til 21,6, så vi tjener flere penge, end vi nogensinde har gjort. Og så har vi genereret et meget, meget højt positivt cashflow, så vores gæld og vores balance er blevet forbedret. Så rent finansielt er vi rigtig stolte i dag, og synes, det er et super resultat. Og noget af det, som I gør det i, det er jo altså det her endoskopi, altså indgangsudstyr til endoskopi, som I er rigtig stærke på. Hvordan har det marked udviklet sig i kvartalet? Jamen, vi solgte 165.000 A-scope, det vil sige, der er 165.000 patienter, der har været i kontakt med vores indgangsprodukter, og det har vi aldrig set før. Vi har aldrig solgt så mange i kvartal, så vores momentum på at konvertere fra flergangsprodukter til engangsprodukter på endoskopimarkedet er stadigvæk i fuld firespring. Så det er vi også meget glade for, og også positivt overrasket over, at momentum stadigvæk fortsætter. Vi har nu næsten 17% markedsandel på alle de operationer, der foretages på operationsstuer og på det, vi kalder intensive care units, altså ulykke og emergency operationer på hospitalerne i USA og Europa. Så vi synes, det er rigtig fint. Ja, jeg har jo ikke lagt skjul på, det er jo lang tid siden, jeg har talt med dig mange gange, men der fremhæver du altid, at det er det, hospitalerne gerne vil have at gå, altså fra engangsprodukter over, eller undskyld, fra flergangsprodukter, så over til de her engangsprodukter, som I blandt andet leverer. Men jeg synes også, jeg læser udtalelser fra masser af hospitaler og forskere og fra Statens Serum Institut, som jeg faktisk var inde og kigge på i går, fordi jeg vidste, jeg skulle tale med dig. Og de siger jo altså, at der er meget, meget lille risiko for at blive smittet, bare fordi, at man bruger flergangsprodukter. Så hvad ligger der i den historie? Ja, jeg tror, det er en historie, som lige så stille begynder at blive mere, hvad kan man sige, aktuelt. Altså, vi ser jo USA, hvor der er rigtig, rigtig mange retssager i gang, og der er rigtig mange forfærdelige historier om patienter, der både dør og har været nødlidende på grund af operationer. Altså hver eneste gang, at man har med blod at gøre, hver eneste gang, at man har med indre operationer at gøre, så er problematikken, at du kan ikke rengøre dem 100%. Og det har øverste sundhedsmyndighed i USA, FDA, jo også erkendt igennem mange, mange år, hvor de har sendt den ene, hvad skal man sige, advarsel efter den anden til de nuværende leverandører om, at de skal gøre noget mere ved deres produkter, så det kan rengøres 100%. Så vi føler jo, at hvis det bare er en patient, der dør, fordi at produktet ikke er rent, så er det en for meget, og det føler vi også, at der er mange hospitaler, der går den vej, og det er også derfor, vi har så stor succes med vores nuværende produkter. Ja, selvfølgelig er det en for meget, hvis der er en, der dør, og Lars Marker, jeg er med på, at det er sådan lidt et prekært område at diskutere, fordi at dødsfald, det er jo altid forfærdeligt, det kan jeg godt være enig med dig i, men hvis det koster mere i sidste ende at købe engangs, kikkerter, som I leverer, hvis det koster mere i længden, så er der også et eller andet økonomisk spørgsmål, som hospitalerne er nødt til at tage stilling til. Og det er fuldstændig rigtigt, og det er derfor, at vores salgsargumenter og en af grundene til, at man også køber vores produkter, er jo kun fordi, at det er rent. Det er også fordi, at sundhedsøkonomien er væsentlig til vores fordel. Altså, der er jo hundredvis af kliniske undersøgelser, der er lavet, som viser, at vores produkt er væsentligt billigere end det alternative produkt, man har brugt i mange år. Det vil sige, rent omkostningsmæssigt, så eliminerer du vaskemaskiner og kemikalier, og du skal ikke have forskellige computersystemer, du skal logge data ind i. Det er meget mere simpelt, det vil sige, når du skal bruge det, så er det der lige tæt på. Du skal ikke ringe efter sundhedspersonale, der skal løbe rundt med produkter osv. Så alt omkring simplicity eller enkelhed, som vi kalder det, og reducering af det der her sundhedsomkostninger, jamen det er fuldstændig en del af pakken, og det er også derfor, så mange hospitaler de går den her vej. Ja. Lars Marker, lad os dykke ned i den geografiske side af jeres regnskab. Hvordan har I udviklet jer på de forskellige markeder, hvis man kigger altså med geografiske briller på det? Jamen, vi har jo gennem mange, mange år investeret massivt i USA, fordi at USA er jo verdens største marked for sundhed. Og derfor så er det også glædeligt at se, at så stor en del af vores omsætning, altså tæt på 50% af vores omsætning, faktisk kommer fra verdens største marked inden for sundhedsøkonomi. Og de vækster i det her regnskab med 17-18%, hvilket er langt, langt mere end hvad vores konkurrenter er i stand til at vækse på det amerikanske marked. Så har vi Europa, som nu gør omkring 42% af vores forretning, og de vækster også rigtig positivt med omkring de her 14%, hvilket også er væsentligt over markedsvæksten på de her 1-4%. Og sidst men ikke mindst, så har vi Asien, som vi har investeret i at åbne kontorer i Kina, og Indien, Malaysia, Australien, Italien osv., hvor vi vækster 18%. Så vi må sige, at vores globale repræsentation er rigtig stærk, i og med, at der ikke er nogen regioner, der er mere, hvad kan man sige, vækstende end andre. Det er egentlig en universel strategi, vi har, som virker på Europa, USA og Asien. Okay, så ja, så selvfølgelig rundt i hele verden. Er der slet ikke nogen steder, hvor I gerne vil have, at det gik lidt stærkere? Nu når man vækster så meget, som vi gør, så skal man også tænke på, at bukserne skal holde. Altså, der er jo pres på vores produktion i at få produkter produceret og udvikle fabrikker så hurtigt, som vi kan. Vi åbner en helt ny fabrik i Malaysia i januar måned, som kan producere langt flere skober, end vi kunne før den. Det kræver en indsats at gøre det. Vi har fordoblet vores salgsstyrke i USA her over de sidste 8-9 måneder. Det at få den aktivitet implementeret og få den til at fungere, det er en kæmpe indsats. Vi har fordoblet vores indsats på innovation, som jo er et emne, man taler meget om, og som vi er ret glade for at faktisk kunne demonstrere, hvad innovation drejer sig om. Det betyder, at i dag er den forretningsområde, som ikke eksisterede for 3 år siden, altså det, vi kalder vores endoskopi, det er i dag en tredjedel af vores forretning, og næste kvartal er det formodentlig den største del af vores forretning. Så kommerciel innovation er noget, vi har meget fokus på, at man opmænder med flere og flere ingeniører, allokerer flere og flere investeringer ind i innovation, fordi det er det, vi skal leve på fremadrettet. Ja, og lad os høre lidt mere om det, Lars Marker, fordi det er jo altid spændende at høre, hvor I bevæger jer hen i de kommende år. Det er jo sådan set det, vi på en eller anden måde også investerer i, når vi står og investerer her i aktiemarkedet. Så hvordan ser jeres pipeline ud inden Aarhus Ambu? Jamen, Ambu er jo 81 år gammel, så man kan sige, at uden at skal være for optimistisk, så tør jeg godt sige, at vi står med en nogle større muligheder, end vi nogensinde har gjort før. Vi har en rigtig god, som du siger, pipeline, det vil sige en række af nye produktlanceringer undervejs, som vil gøre, at det marked, som vi agerer i, det bliver langt, langt større, end hvor vi er i dag. Et godt eksempel er, at det A-scope, som vi har succes med nu, det er at tosere omkring 5 millioner operationer om året, hvis du skal max det ud. Og de produkter, som vi er på vej til at lancere, vil gøre, at Ambu kan adressere eller henvende sig til 100 millioner patienter om året. Så det er meget, meget lovende og interessant for os, at vi med det forhold har en global organisation med produktion i både Kina, Malaysia, USA, og vi har stærke sælgere i de forskellige regioner. Og så er Ambu jo også et meget kendt selskab, som alle på hospitalerne kender, og derfor så, når vi kommer med ny teknologi, så er de meget åbne for at prøve den af og arbejde med os, fordi de ved, det er seriøst. Mm. Men Lars Marker, når du siger, at I går, altså I forventer at gå fra 5 millioner undersøgelser og brug af jeres produkter i 5 millioner undersøgelser til 100 millioner, så tænker jeg alligevel, om de der bukser kan holde, som du talte om lige før. Jamen, det er jo ikke det samme som at sige, at jeg tror, at vi får 100 millioner operationer om året. Det er jo egentlig bare for at sige, at der er nok at tage derude, og derfor så er vi meget ydmyge over, hvordan og hvor hurtigt vi får fat i det her marked. Og det er jo lige præcis der, bukserne kommer ind i billedet, at vi ikke sætter større ambitioner op, end vi kan holde. Og det resultat, vi afleverer i dag, er jo egentlig et godt eksempel på, at det, vi har lovet vores aktionærer, det leverer vi også i dag, og sådan har det egentlig også været i mange tidligere resultater. Må jeg godt lige spørge noget, Lav, hvad hedder det, og jeg synes, at du skal have meget ros for at få den gamle krik til at løbe derude, fordi det var for mange år siden, da du kom til, der var der jo altså, jeg selv har flakset en ting, og det rørte sig ikke overvist, der skete ikke en klap. Men det er en anden side. Men det der med, at I har 12% af jeres salg uden for Europa og Nordamerika, ikke? Og det ligner jo lidt også høreapparater og sådan noget. Hvor hurtigt går markederne derude, hvor der bor jo en frygtelig, det er jo kun en syvendedel verdens mennesker, der bor i de rige lande. Hvor hurtigt kommer de der ting frem derude i nye markeder rundt omkring? Og der er jo mange forskellige lande, men hvad sker der? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså nu er det rigtigt, du ser 11% i det, vi kalder rest of world, og det er sådan set alt, hvad der ikke er i Europa og USA. Men det primære for os er egentlig Asien, altså det, der foregår i Kina og i Japan og Indien og så videre. Og der må vi jo bare konstatere, at befolkningen i den del af verden bliver rigere og rigere, og der er mange af dem. Og sjov nok, så forventer de samme hospitalsservice, som vi gør i København eller i Danmark. Og derfor så efterspørger de også de samme behandlingsmetoder og de samme højkvalitetsprodukter, som Arbo står for. Og det er også derfor, at vi vækster med 18% i Asien. Så hvis du kigger 10 år ud i fremtiden, jamen, så er de 100 millioner, jeg taler om, af operationer i den vestlige verden, jamen, dem kan du jo gange med i hvert fald 2 i Asien, fordi det er jo bare et spørgsmål, hvor mange mennesker er du i de forskellige regioner, der bliver opereret, og du bliver opereret lige meget i Kina, som du gør i Danmark relativt. Så det er et meget stort marked for os fremadrettet. Vi har bare slet ikke guidet markedet på det her marked, fordi at vi fokuserer primært på den vestlige verden, men om 5, 6, 7, 8, 10 år, eller hvad vi nu har af horisont, så er Asien jo yderst interessant for enhver, der er inden for sundhed. Mm. Lars Marker, vi skal lige nå at tale med dig om noget, som jeg er lidt spændt på, om du overhovedet er interesseret i at tale med os om, nemlig jeres aktiekurs. Vi har set et gevaldigt fald i kursen. Dels var jeres bestyrelsesformand Jens Bager ude at sælge aktier for 61 millioner kroner. Det gav et lille ryk i aktien, må man sige. Og så var der jo altså også Augustinus, fonden Christian Augustinus Fabrikkerne, som var ude at sælge en ret stor aktiepost også for 3 milliarder kroner. Hvad siger du til det her meget voldsomme fald, som der er kommet på blandt andet de her to historier? Jamen, det er jo rigtig svært at forholde os til det, der foregår uden for vores egen lille butik her. Det er I meget bedre til, men hvad skal man sige? Forklaringen er vel også sådan lidt, at hvis I kigger på Ambus kursudvikling, så har det jo været en fantastisk rejse. Og jeg tror, det kan I måske slå op mere, end jeg kan nu have. Men jeg tror, selv med de fald, der er værd, så er Ambu stadigvæk 25-30% op i år. Ikke? Så jeg tror, det er et spørgsmål om, at når man har en mulighed, som vi har, altså hvor vi vækster med så parter, så vil der være forskellige syn på en virksomhed. Altså er glasset halvt fyldt eller halvt tomt? Fordi, som du selv indikerer, altså 100 millioner procedurer, jamen, kan vi overhovedet få fat i dem, og hvis vi kan, så er det jo fantastisk positivt, og hvis ikke vi kan, jamen, så er det en anden side af sagen. Og derfor, når aktionærer kigger på Ambu, så kigger de jo på, om vi er i stand til at eksekvere på vores planer, om vi er i stand til at få lanceret de rigtige produkter, og om vi er i stand til at vækste på de niveauer, vi er i dag. Og det er sådan set vores valuta, det er at sikre, at vi fortsætter den her troværdige rejse, som vi har sat i gang for flere år siden, og den tror vi på. Men I må jo også sidde derude, Lars Marker, forestiller mig i hvert fald, på en eller anden måde at holde øje med sådan et gevaldigt kursridt, som Ambu-aktien har været i gang i. Og selvfølgelig er det der dejligt at kigge på, når det går opad, men på den anden side, så sidder man vel også og bliver en lille bitte smule nervøs for, om snoren lige pludselig knækker, som den jo så altså rent faktisk også har gjort her. Hvordan sidder I egentlig og holder øje med aktiekursen og forholder jer til det, når I holder møder derude i Ambu? Jamen, det vil jo ikke være rigtigt, hvis jeg giver standardsvar, at det kigger jeg ikke på. Altså, selvfølgelig gør vi det. Jeg er på vej til London nu, hvor jeg skal mødes med næsten 50 investorer på møder de næste 2 dage derovre, ikke? Men der er ligesom to typer aktionærer, tror jeg, som vi møder. Den ene, det er de langsigtede. Altså, det er dem, der siger, jamen, hvis vi putter Ambu ind i vores model, så om 5 år, hvis de leverer, hvad de siger, jamen så er det her jo fantastisk. Og så har du nogle aktionærer, der måske er lidt mere spekulative og kigger på oliepriser og alle mulige andre ting, som måske synes, at vores værdifastsættelsen på aktien er for høj på den korte bane, og så laver man sin egen vurdering baseret på det. Og det er jo super svært for os overhovedet, hvad kan man sige, forudsætte, hvor det her skal hen, og derfor så er standardsvaret for mig, at vi må levere de resultater, som vi har gjort igennem mange, mange år, og så er det det, der egentlig på den længere bane dikterer, hvor vores aktiekurs skal være. Ja, Lars Marker, det har du så selv også gjort. Må jeg nu spørge dig om noget, inden du løber din vej, skal vi væk fra børsen, det er, hvordan går det med de der ting, I har købt? I har jo købt, ikke vildt op, men I har jo købt temmelig mange virksomheder op, og så videre. Hvordan går det med alt det der? Er det til at have med at gøre? De nye ting? Jamen, ja, det er rigtigt, Laura. Vi har købt nogle virksomheder i USA, og grund til, at vi købte, det var så den største virksomhed, vi har købt i 2014, som jo faktisk har vist sig i dag ved, at vi har rigtig godt fat i det amerikanske marked. Vi har fået den størrelse på det amerikanske marked, som man skal have for at have succes. Og derfor så kan vi også vise, at de her 47% af vores omsætning kommer fra USA, og vi vækster faktisk. Er det sted, vi vækster mest. Så den akquisition har været rigtig givetig for os, og vi integrerer den rigtig fornuftigt på vores IT-systemer osv. osv. Det er svært at købe op, men det er endnu sværere at integrere og få kultur og så videre til at ramme sammen. Men det har vi været forholdsvis gode til. Så har vi købt en endnu større akquisition, har vi lavet her i for et års tid siden, hvor vi købte en tysk virksomhed, som hedder Invendo. Og det er jo den virksomhed, som vi i dag blandt andet også har et verdens første kolonskop, som er blevet lanceret. Som jo gør, at vi igen kommer ind i nogle operationsantal, som er langt, langt større, end hvor vi har været med vores S-gruppe. Så vi kigger meget på, hvor akquisitioner kan skabe bi for vores virksomhed fremadrettet, hvor det giver mening både teknologisk og markedsmæssigt. Mm. Lars Marker, lad os slutte der, hvor vi startede. Du leverer lige præcis, som du har lovet, så det er jo sådan set fint nok. Det kan man jo ikke klandre nogen. Alligevel så ser det altså ud som, at analytikerne ikke er helt tilfredse, og aktiemarkederne sender altså aktien ned med, hvor meget er vi nede nu, Lars Svendsen? Det er 7,8%. Kan du forstå den bevægelse, her Marker? Nej, men det kan I sikkert heller ikke. Altså ikke. Nå, vi debatterer videre her i studiet. Tak, fordi vi måtte låne dig her til formiddag. Det var så lidt. Tak skal I have. Så vidt er altså Lars Marker, administrerende direktør i Ambu, der har leveret endnu en gang, Lars Svendsen, men der er ikke så meget at komme efter, vel? Ja, altså han gør det jo godt, og det har han jo gjort igennem adskillige år. Han er en mand, der leverer gang på gang. Vi kan vel ikke komme efter så meget, eller hvad? Nej, det mener jeg ikke. Det er det jo bare med, at børskurserne har det jo med. Også når det er jo også, på en eller anden måde, er det jo også børsens indre måde at tænke på, ikke? Altså, når man ser noget, som er en succes, så giver man endnu mere, vi kan tage kurven på Fingerprint eller Acetek eller noget andet, og så Gomspace, den sags skyld, ikke? For at nævne min egen sår lige nu. Men så kører de jo opad, og så får du en overdreven optimisme, og så på tidspunkt knækker kurven, og på vej opad er der ingen, der kan se inden på, at det kan stige til at være 1000 værd, ikke? Og så lige pludselig så bum, så kører det ned, og så kommer fornuften tilbage. Ja. Og hvad hedder det? Og han sagde jo noget før jo her. Han sagde det der med, om hvordan langsigtet investor ser, om han vil kigge 5 år frem. Ikke? Der findes jo endnu, er det jo så, altså det der antal år før, den ligger jo og kører rundt på. De tjener vel i det nye regnskabsår, vi lige startede, det kommer de måske at tjene 1,6 kroner på en aktie cirka, ikke? Med en 20% fremgang, 25% fremgang. Så ligger den altså en PI på næsten 80, ikke? Det er jo altså 80 års overskud betaler du. Det er jo virkelig, det er en høj pris, ikke? Stadigvæk en høj pris. Ja, meget. Mm. Men, og den har jo sådan på et tidspunkt været dobbelt så høj, ikke? Men pointen er så, man siger, hvor mange års frem i verdenshistorien skal det der fortsætte, før enderne nås? Det er, sådan, det er faktisk en meget god måde at vurdere sådan noget på. Og der var for mange år siden englænder, jeg hørte på, der sagde, og der var andre jo højere end det, han sagde 3 år, at man kan ligesom, hvis aktierne om 3 år er nået ned i et normalt PE-kursniveau for sådan en aktie, der er forskellige niveauer, men altså, han skulle måske ned i 25 om 3 år, ikke? Så hvor væksten ligesom, den indtjening stiger, håber man, at så når inderne, men hvis de ikke gør det, så har du et gab, og det kræver jo så, tro, håb og kærlighed og alt muligt, men i dag, hvor renten er lavere, så bliver den overrække selvfølgelig længere, mm. Og det er jo et problem, fordi når så markedet er positivt og godt, så er alle glade, og så kan de kigge uendelig langt frem, og når det så går galt, så kort det ned, ikke? Ja. Men må jeg fortælle en anden historie om det der? Bare, kom du bare, ligesom, man tænker. Jeg mødte en gang sådan en bank efter en større finansiel krise, som hvad hedder det, så fortalte mig, de ville så ikke ansætte mig alligevel, men at de havde faktisk lavet en model, og de vidste lige, hvordan det her skulle køre. Nu har de godt nok været igennem en frygtelig hug ned, og det hele var ren kage, og man fik repareret det og klistret det lidt sammen, og så gik det igen. Man havde jo et regneark, og på det, der kunne de jo sidde der og lave sådan et skema, så kunne de jo regne ud, hvad fremover i tiden, 10 år frem, kunne de sidde og formulere på, hvordan en virksomhed ville køre, som ham her, han sagde, for 3 år siden havde vi ikke det her produkt. Jeg ved så ikke, hvordan de gjorde, men det har de siddet og fablet sig frem til. Problemet er, så kom der en ny krise, ikke? Og så, hvis jeg havde mødt ham igen, så havde han jo sagt, ja, nu kigger vi 2 år frem. Problemet er, når du er gode tider, så kigger du endelig langt frem og tror, at du kan have stor, ligesom når du kører ud i skoven med din bil, så kan du se langt væk. Og når det er galt, og det er tåget, så kan du ikke se nogen steder. Og så kører du ned, og så er det jo selvfølgelig, at aktiekurserne bliver meget lavere. Det er en af årsagerne til, at aktiekurserne svinger så meget, det er faktisk... Kommer det bag på dig, Lars Svendsen? Nej, jeg prøver bare at forklare det, hvis der er nogen, der sidder derhjemme eller har forvildet sig ind til os. Og det er mange, der er glade for. Hvad er det, der sker? Lars Svendsen, der er et par stykker, der ikke lige kunne høre, hvad vi sagde, da vi talte om den her kriger, du nævnte. Så lad os lige nævne navnet igen. Det var Christer Gardell, altså manden over fra Cevian, som jo altså er en stor kapitalfond, en svensk kapitalfond, som altså... Måske har fået øjnene op for Nordea, det har du i hvert fald læst dig frem til. Ja, ja, og han glurer jo rundt. Altså, nogle af de der senere eventyr, han har haft, det har jo været Danske Bank, havde han, ikke, som han slap ud af. Han har haft ABB, hvor han har ment, den skulle splittes op. Han har haft ThyssenKrupp, som han også ment skulle splittes op. Og så køber han sådan en ordentlig lunds. Han har jo han har været op og eje i Thyssen, jeg ved ikke, om han har dem. Han har dem stadigvæk. Han har jo op og næsten været lige så stor som von Bohlen Halbach. Familien, ikke? Typisk Bertals familie, ikke? Deres stiftung der på omkring 20%. Så hvad hedder det? Så, altså, det er ikke sådan en mand, der siger, ja, jeg går ind, og så fortæller jeg det i radioen, og nu har jeg købt 1%. Nej, nej, du. Han er altså big time. Det må man sige. Christer Gardell, altså Cevian hedder selskabet, som han jo altså er en del af. Ja, Persson kunne måske i morgen, hvis han nu ved, at han hører os, det gør han nok, fordi de sidder og hører derhjemme, det gør jeg jo også. Jeg kan ikke lade være. Nå, men, det er godt, Lars Svendsen. Men det kan jo være, at han kunne komme med, fordi han kender Gardells, vi kender ikke, hvad han har gjort. Vi kender ikke Perssons kalender i dag, så nej, lad os se, ligesom, om han har tid. Vi hopper videre til, vi bliver lidt i det her banksnak, fordi at, det er jo sådan, at i går der kom det ud, at nu er Danske Bank blevet træt af at handle sammen med Top Danmark. Nu skal de til at handle sammen med Tryg, i stedet for at det skal være Tryg, der skal producere deres forsikringer, som altså bliver solgt igennem Danske Bank fremadrettet. Lars Svendsen, hvor hårdt et slag er det for Top Danmark, og hvor positivt kan det tolkes at være for Tryg? Ej, jeg tror, det er den lille afdeling. Det er... Men det er jo sådan nogle strategiske samarbejder, og faktisk har Tryg jo tidligere, ikke lige nu, men haft et samarbejde med Nordea jo, faktisk. Men Nordea har jo så købt, de købte jo Gjensidiges bank op i Norge, og, Og hvad hedder det, så vidt jeg ved, var der ikke noget i posen med den også, at de skulle samarbejde om det. Og gensidigt er jo faktisk Tryks fine. Ja. Og så har vi jo så Sambo, som er, og Sambo og Top hører jo, eller Top ejer, er ejet af Sambo, ikke? Men så ligesom, det er de tre store i nordisk forsikring, ikke? Og så det kan jo, på den måde jo også måske være lidt forceret af, at de to er blevet for gode venner deroppe, Tryk ligesom, at der er så hul et andet sted. Men det er snarere, ikke noget, der bliver stort, det tror jeg ikke. Er det snarere strategi og politik, ja, end ned på bundlinjen? Ja, det er strategi og politik, og så er det vel også et udtryk for, altså man har jo også andet forhold i finansverdenen. Det er jo ikke noget sådan, så mange mennesker, der sidder derhjemme og spivler over, men vi har jo ligesom nogen, der er venner, og nogen, der er fjender. Ja. Det har man altså. Der er nogle, og i gamle dage var det jo mere udbredt end det er i dag i Danmark. Det kan jeg godt huske. Jeg var i Danske Bank, da den fusionerede med Handelsbanken. Det var en hård tid for alle personer, kan jeg fortælle dig. Ja, men der er ligesom sådan nogen, der har hørt lidt sammen, og sådan en gang med, at man kan blive uvenner med andre. Du kan jo også, fordi det gælder jo om at have nogle allierede, også hvis du så på et tidspunkt kommer i klemme. Så skal du have nogen, der kan tage nogle aktier i dig og hjælpe dig igennem, og måske købe nogle af dine aktiver ud eller andet. Og der kan du jo sige, at den der internationalisering, vi har i opererer i hele verden, den rammer jo også Danmark, at det gør jo, at det er blevet lidt mere åbent spil, end det har været. Nordea er jo reelt en nordisk bank, eller andet er en mest af en finder, ikke? Men du kan sige, herhjemme, der er jo, Nykredit, her, det er jo noget, vi aldrig har talt så meget om, vi har dog diskuteret lidt, fik jo, der vagtede rundt og skulle på børsen, og skulle ikke på børsen og frem og tilbage, at det endte jo med her for, var det ikke, det er faktisk nærmest kun et eller to år siden, jeg kan aldrig huske, tiden går jo, men det er sådan blevet to år siden, de fik løst kagesagen med, at de fik nogle pensionskasser ind, og købte sig ind, og PFA og alt det der. Ja. Hvad? Kagesagen. Nå, men jo, men det var jo en kagesag, fordi de havde ikke, altså det var jo for at skaffe sig adgang i hvert fald, måske ikke skulle de have penge ind. Har du det fra Inger Støjberg, eller hvad? Nå, hvad hedder det? Jeg er ikke faktisk ikke til at undre mig, den kvinde der. Hun har faktisk nogle glade øjne. Ej, nu skal vi ikke derovre. Undskyld, men det undrer mig, men hun kan være så hård, men hun har glade øjne. Men hvad hedder tilbage. Det? Der allierede, at de der pensionskasser gik, så kom jeg pludselig med et udspil til Nykredit, der sagde, vi vil godt gå ind og købe en ordentlig luns af jer. Og så sidder vi ligesom i bagved, så hvis der bliver, egentlig sagde de mest, at hvis der bliver brug for penge, så kommer vi med dem, ikke? Men på den måde linkede de sig jo op, så det er sådan lidt, du ved, sådan, at man sådan begynder at omfavne, ikke, hinanden. Og på den måde er Nykredit jo rykket over til dem. Og Nykredit er jo den største långiver i Danmark, skal vi lige huske. Ja. Så på den måde, så, og de andre er investorer, så på den måde er det jo sådan lidt, man har begge sider, og de der PFA, jeg har jo også nu været med til at købe TDC og sådan noget, det er en anden historie, men du har sådan nogle dannelser, der man siger, Nykredit er rykket over i favnen på dem der, pensionsverden. Så har du, Danske Bank, som på sin vis en eller anden måde står lige, men han er A.P. Møller, men A.P. Møller er ikke, hvad det var. Gammel der var A.P. Møller, han var stærk som bjørn, ikke? Og så videre. Det er han ligesom ikke rigtig mere. Han har tabt gnisten noget og er i gang med et generationsskifte, hvor de skal finde deres egen ben og få det her til at køre. Det går ikke godt på deres marked, og olien er væk, og bla bla bla. Det er en af de gamle. I dag er den store virksomhed i Danmark, det er jo Novo. Det er jo den store stærk, det er jo Novo. Det er der hjertet står, hvis man skal sige, hvad er vigtigt for Danmark, det er Novo. Og Novo Samt, det de har, ikke? Men, og så har du så, Nordea hører til ham svenskerne, og så har du Danske Bank, som står lidt for sig selv. Men han har så A.P. Møller eller har haft i baghånden, ikke, på en eller anden måde. Så det er jo ligesom de der, og så har du sige, der er der en outsider, det er jo Jyske Bank. Fordi det er jo ligesom i minikoncern, men de står lidt for sig selv. Ja, okay. Vi skal ikke til at tale om Jyske Bank nu, kan jeg mærke også. Fordi vi har før diskuteret, om de er så fine, som du går rundt og siger. Det ved jeg sådan set heller ikke. Så lad os bare lade den ligge. Lars Svendsen, lad os kaste os over nogle af de mange spørgsmål, som der også er kommet ind. Der er blandt andet et par stykker på Facebook. Christian, han spørger om tobaksaktierne. Han skriver, de solide tobaksaktier, de fik klø i går. Det var vel blandt andet på den her historie om, at de amerikanske myndigheder nu ville... Ja, der var i hvert fald snak om, at de måske ville lægge restriktioner på mentolcigaretter, som BAT jo blandt andet er store i. Så Christian, han spørger, er det slut med at betragte de her tobaksaktier som safe haven? Ja, det er jo så det der med, at de har været udbytte aktier, ikke, og kørt rundt på på lave p-kvoter og jo givet et ret godt afkast, men man kan sige, på trods af deres mindre pæne profil, ikke? Og hvor så nogen har lavet lang, der findes helt undersøgelse hen til skolen af, at der er godt afkast i at investere uetisk. Der er så også nogen, der har noget, der bliver godt investeret i grøn energi. Men ja, det... jeg må så indrømme, og det er det jo altid til at begynde med. Når noget begynder med en eller anden bølge, så er det altid godt at investere i det. Det er også godt at investere has til at begynde med, og så køre det op. Men det kan godt være, det ikke er godt at investere has om 3 år, når det er afsted, ikke? Men det er ligesom ambu-kurven, ikke? Men det gælder om at foran, ikke? First in, first out. Det er princippet på børsen. Men jeg så godt, at han skrev det i går, Swedish Match. Det var så den jo, dels har Larsen, men det var jo sådan en af vores, fordi vi har jo ikke de der store cigaretforetagende, og så har vi jo ham tobak. Vi har jo vores egen, cigarfabrikken East, Scandinavian Tobacco Group, ikke? Yes. Jeg kan ikke rigtig svare ham så langt til at sige, om de Svendsen, er... Det du kan ryge en cigaret derhjemme, så kan vi tage den op. Vi kan måske overveje det på dag. Det kan du sagtens få lov til, Lars Svendsen. Så lad os kaste os over en af de aktier, som jeg ved, du holder øje med. Det er Kenneth Dahl, der har skrevet ind på 42 600 247. Han har sendt en sms ind der. Han kunne godt tænke sig at høre, hvordan du ser på risikoen for Bavarian mellem jul og nytår. Der kan den åbenbart blive ekskluderet fra C25. Ja, det er C25, de laver en ny indeks. Hvis nu Bavarian ryger ud der, hvad vil markedets reaktion så være? Det betyder ingenting. Nej. Man kan også sige, at de sidste, altså det der indeksfiksering, det betyder ikke ret meget mere, og de sidste pladser i sådan et indeks er, ved alle godt, at det er sådan en svingdørsfirmaerne, at det er der ikke rigtig nogen, der har så meget tillægger så meget betydning. Det skal man tage roligt. Det bliver jo så allerede vel efter den tredje fredag der i december, ikke, at han kommer et nyt indeks. Men nej, det er ikke det, der skal styre, om han synes om det her er godt nok. Så hvad skal styre dine følelser for Bavarian, Lars Svendsen? Ja, det er jo, om de får kan få taget sig sammen og sat det sidste punktum i ansøgningen på den her godkendelse i USA af koppevaccinen, fordi det er det, der kan give dem en... Det siger de jo selv, at de håber på, at det er jo så... Det er sådan lidt, du ved, om man er gode venner med lærerne, at de kan få en flidspræmie, som kan være 1,5 milliard værd, ikke? Hvis det er 1 til 1,5 milliard, hvis de er heldige, ikke? Den her voucher, som er en anerkendelse for, at man har bidraget med noget positivt, så får man ligesom en ekstra sådan en, og så kan du så sælge til nogle andre, så du kommer hurtigere frem i byråkratiet. Det er sådan en rationeringsmærke, men det er det, der er det vigtigste. Og når de så kommer, så skal USA jo også mere have gang i leverancerne af den der store ramme, de har om COVID-vaccinen, fordi de skal jo komme med en ny udgave, som er frysetørret og kan holde længere. Altså længere, kan ligge længere tid på lager, ikke? Og det er jo sådan set det, de går rundt og de bygger omkøbende fabrik til det op i Kvistgård. Så det er sådan lidt, men det er et lavvande år. Og så har vi også nu, men sige, det der med børser, det er jo noget underligt noget. Fordi det, hvis medier har nok at tale om en dame med 111 millioner, der er nede i Afrika, sådan noget, så nu har de udbrudt igen af Ebola dernede, ikke? I den demokratiske republik Kongo og alt det der, hvad de kalder det for. At hvad hedder det, det er faktisk temmelig slemt, men det er der ikke nogen, der interesserer sig for. De er sådan, og det er jo langt væk, og det bliver nok ikke til noget. Og der er de jo med inde i spillet ved at lave den her vaccine via Janssen. Men det er der ikke rigtig nogen, der øjeblikket, der har... Men så står på forsiden af børsen på mandag, fordi de har ikke noget at skrive om. Det har de aldrig med det. Så kan det være, at det flytter noget, men sådan er det her. Der er masser af andre aktier, vi skal nu at tale om, Svendsen, så jeg kaster dig hurtigt videre. Alex, han har skrevet ind, og jeg tænker, jeg vil bare lige nævne det her, for jeg ved, at Lars Persson, han lytter med. Han har nemlig skrevet til mig her, mens vi har stået og snakket. Alex, han vil gerne have, at I kigger på Beowulf Mining. Det er en svensker. Jeg tænker, at du ikke har lige noget umiddelbart bud på det. Så, men nu har I fået lektier for Beowulf Mining. Altså, kig lige på den, og så tager vi den op her en af de nærmeste dage. Svendsen, i Tyskland har vi også fået et regnskab fra Bayer. Det er også en aktie, som du af og til har vendt tilbage til. Jeg ved godt, at du nok ikke har fået at kigge meget i det, men hvad siger du til Bayer? Det er jo en enorm banan jo, fordi de er jo i sig selv meget store inden for medicin, men så har de jo også landbrugsskifte, crop science kalder de det for, altså afgrøder videnskab. At der er de jo købt Monsanto, og det er jo, det er jo bare ligesom just, som de har købt det, så løber de ind i, eller det er jo noget, der har kørt forvejen, ikke? Men en retssag, de har i USA, hvor de har fået en enorm, erstatningskrav, de har faktisk fået en dom for det allerede, om at der er en eller anden, der har brugt grønt op, som skal have en erstatning på, jeg ved ikke, mange milliarder. Men det bliver jo anket, og det bliver nok ikke til så meget når til sidst. Men balladen er, at det er jo ikke lige derfor, de købte den, vel? For at skulle betale. Og derfor er kursen jo røget helt ned i... den er jo fra toppen til verdenshistorien været 150 næsten, ikke? Og nu koster den 70. Bayer er faktisk en meget, mener jeg, samvittighedsfuld og ordentlig selskab i det, de laver. Men gift er jo... som ordet siger, jo ikke ligefrem noget, man skal give sine børn til, hvis man skal så, hvad hedder det, det der, du ved, det der fond til mig. Kommer jeg på, hvor de har larmet. så det er jo noget hissigt skidt. Og hvad hedder det, og så har de jo gjort det, at de har jo solgt, ligesom afviklet nogle af deres, hvad du kalder det for, sådan lidt mere perifere ting, blandt andet inden for plastik, hvor de har, der findes et selskab på børsen, der hedder Lanxess på Tyskland. Og det har jo været deres inden for plastmaterialer og sådan noget. Så de prøver lidt at koncentrere sig ned for at blive bedre, ikke? Men, vil du købe ind i Bayer, hvis du ikke allerede var der? Jeg har ikke læst, så jeg kan ikke svare på det, men jeg vil bare sige, at nu er den så langt ned, at den er værd med at gøre. Og det gælder også den anden, som måske er på det punkt jo en lille smule mindre farlig på grund af, de har ikke nogen retssag, så vidt jeg ved. Det er jo BASF. Ja. Som er jo en gammel banan også i Tyskland. En af de tre store, og det er jo så IG Farben, og det skal vi ikke tale om. Vi taler jo ikke om, vi smider ikke Hitlerkortet, vel? Men så stopper jo debatten. Men, tak, Svendsen. Men hvad hedder det, de var jo en del af det, og blev splittet ud. Hvad hedder det, den er faktisk rigtig langt nede, og er jo, det er jo som mere grov kemi, men de har jo en lang udvikling. De har mere, sidste år havde de... 150 års jubilæum, ja, det var lige fejret. Men pointen er bare, at de prøver på at blive mere lidt ligesom Henkel, og så går over i sådan noget mere sådan nogle consumer-ting, der er dyre. Og hver gang du putter noget på en lille tube, så stiger prisen til det firedobbelte. Ja, det er fantastisk. Det er et godt træk. Svendsen, hvis du gerne ville investere ind i det her kemiområde, hvis vi kan kalde det sådan, hvor vil du så lægge dine penge? Jeg tror faktisk lige nu vil jeg nok, nu ser BASF lige ud til ikke at være færdig med at falde nu, men det var nok ham, jeg ville kigge på for Bayer. Mm. Okay. Og så vil jeg vente med Bayer, men Bayer er værd at holde øje med, ja. For kemi, og så skal vi også lige nå over forbi medicinal. Der er en lytter, som ikke har skrevet navn på sms'en. Det må I meget gerne gøre ellers, men der er en lytter, der godt kunne tænke sig at høre, hvad du siger til Novo PT. Novo, ja. Men nu er i 200, ja, den er lige ved 300 lige i det her sekund på nær 40 øre, at men Novo har det jo sådan set godt nok. De er jo så, hvad hedder det, kun 2 år inde med den nye chef, og de har skåret noget ned for at få det til at passe det bedre, fordi væksten er lidt lavere, ikke? Den har været, og så er de jo kommet med de nye introduktion af den nye en gang om ugen udgaven af et GLP. Det er et nyt produkt, det er ikke Victoza en ny udgave, det er et nyt produkt, det er jo så den, som også nu skal være på en tabletform. Og det er noget, der rykker du. Når den kommer på tablet, det er jo, så skal du snuppe sådan en gang om dagen, godt nok. Ikke en gang om ugen. Men det er Ozempic hedder produktet i dag. Men det er altså noget, der kan rykke, fordi så får du jo en anden, det hedder en administrationsform, kan jeg lide det for. Men altså, det er meget lettere at tage en tablet, end at skulle stikke sig, og så skal du også huske, om du har fået gjort det om søndag, når du gør det. Det er altså noget, som, og de andre, jeg tror nok, de andre, de frygter der altså noget, at den der er på vej ind på meget. Jo, så Svendsen, den fundamentale krise, som Novo så ud til at være igennem, i hvert fald aktiekursmæssigt for et par år siden, den er fuldstændig forsvundet? Nej, de er bare kommet til hægterne igen. Altså, den var jo også i 410 eller et eller andet, og så er vi nede i 210, og nu er vi i 300 lige ud. Så den er ligesom bare kommet til hægterne igen, og så har de jo også, lige husker os, at det der med, altså væksten er afdæmpet, der er mere konkurrence også i særdeleshed på insulin. Der er USA, og insulin er priserne faldet. Men de er jo også i gang med noget, som ikke er så fantastisk. Det er jo, at de bygger jo Kalundborg 2. Det skal ligge over i USA. Fordi i virkeligheden kommer det meste af, hvad de laver, det kommer jo fra Kalundborg. Fabrikken derude, gensplejsningsværket. Og der bygger de så en ny i USA, som er... den er jo så 20 år yngre, men det er altså en kalorie, som den vejer jo. Den bliver klar til drift om 3 år, den koster... forløbigvis 12 milliarder, det kommer måske til at koste 14 eller 16. Det er en ordentlig fyr. Og det er jo, altså hvis du så nærmest sælger det samme, og så lige har ekstra 16 milliarder i omkostninger, ikke? altså på en eller anden måde, så skal du sige, at det skal den kan holde, det kan afskåre mange år. Så det er jo fint nok, men på en eller anden måde slipper du pengene. Ikke? Ja. Det er altså, de er i gang med en meget stor investering i det der år i USA. Udmærket, Claus Svendsen, så fik vi lige den med. Tak for det. Lad os lige slutte af med at høre, hvordan det går med Ambu og DFDS, altså to selskaber. Ambu er 9% til 123, og DFDS falder også med så knap 9 til 262, så... Og trækker det hele indeksene ned, Lars Svendsen? Nej, det gør det ikke, fordi de er jo ikke så tosset stor vækst. Det er ikke DFDS, men okay. Så vi er nede med 0,3%, og Tyskland er jo op med 3,4%. Så der lille er jo ikke ud i verden. Plus, altså her, hvor vi skal sætte punktum for dagens udgave af Millionærklubben. Der er lektier for til Lars Svendsen og Lars Persson, Beowulf for Mining, og tobakssektoren må I gerne vende tilbage. Gardel. Og Gardel, der er masser, vi skal kigge på. Det gør vi blandt andet i morgen, når vi er tilbage allerede, når klokken er 9.05. Rigtig god dag herfra.